الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تمماليزا نكتيت يا كوانزا كتكاوشيت يا كوانزا katika mambo takriban saba ambayo nilikusudia tukumbushane. Jambo la kwanza tumelitaja kuwa ni takwa Allahi azza wa jal. Tujipambe na sifa hii sote, na kila mmoja katika sifa hii asimtazame mwenzake, kila mmoja akimbilie mwenyewe kutaka radhi za Mola wake. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni kutafuta msamaha wa Mola wenu, kwa sababu unajijua ulioyafanya kumkosea Allah ni wewe. Ni sawa sawa mwaka huu au mwaka jana au mwaka juzi au miaka 10 iliyopita, unajua uliyofanya mwenyewe, na wala hakuna kitu kinachooza mbele ya Allah. Ahsahum Allah wa nasuh, wanadamu wamesahau hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyatunza. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawasema wanadamu watakapokuja siku ya kiyama, yawma yab'athuhum Allahu jami'an, katika suratul Mujadila aya 6, Allah anasema yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu, siku ambayo Allah atawafufua wote kwa pamoja, wote kwa ujumla, hakuna atakayebakia, akawahabarisha yale waliyoyatenda: wewe ulifanya kadhaa na wewe ulifanya kadhaa, kila mmoja. Allah akasema ahsahum Allah wa nasuh, na Allah ameyatunza wakati wewe umeshasahau. Ushasahau kwa mwaka juzi ulifanya kadhaa, ushasahau kwa miaka 5 iliyopita ulifanya kadhaa na ni maasiya. Kwa kila mmoja atubie kwa Allah na amche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri anavyoweza. Nukta ya pili ambayo nakusudia ni wakumbushe sambamba na kujikumbusha mimi ni al-ikhlas fi jamii al-a'mal, kuleta ikhlas katika matendo yote. Na jambo hili ni gumu, na jambo hili ni gumu kwa watu wengi, jambo hili ni gumu kwa watu wengi, wanaume na wanawake, lakini kwa wanawake ni zaidi. Kutakasa matendo kwa ajili ya Allah. Mara nyingi jinsia ya kike wanajisahau katika jambo hili, wanafanya matendo yao kwa ajili ya kuwaridhisha watu, na wanaacha mambo fulani kwa ajili ya watu fulani. Hii nasaha ya ikhlas ni nasaha kwa watu wote kiujumla, sisi na waliokuwa kabla yetu. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وليأمرشوا توتي ومشي الله وكوامرشوا اسفقوا ومعبدوا الله ليكم تقسي يي دين. لكن ساسا إخلاصية لأمرشوا ميمي نكونسييني ونواكي جنسية يكيكي كنا ماما كنا دادا mabinti zetu nyote kiujumla, kuleta ikhlas katika matendo yenu. Mara nyingi sana wanawake wanafanya matendo kwa ajili ya watu walio ndani ya familia, asilimia kubwa waridhishe wazazi wao au kaka zao, baba zao, au walio ndani ya ndoa waridhishe waume zao. Na haya yatatokea na yanatija na yana matunda. Ukiona matunda hayo ujue hamna ikhlasi. Mfano, mwanamke anaweza kuwa anafanya amali fulani, ima ya ibada yake na Mola wake, au ibada yake baina yake, ibada baina yake na Mola wake, au ibada ambayo anatakiwa afanye kwa ajili ya Allah, lakini muamala baina yake na mtu au baina yake na fulani, akipata tatizo tu wanawake wengi wanakatika. Ni mwepesi, anaweza kuwa anaswali, anafunga, anasoma darsa, anahifadhi Qur'an. Akiudhiwa na mme tu, vitabu vyote vinakunjwa, vinawekwa chini ya kapu, hasomi wiki, mwezi au darasa pia haendi. Hamna ikhlas. Jipime ukiona umefanya hivyo, je, mimi namfanyia nani? Hapo hamna ikhlas. Akiudhiwa tu kidogo anakunja vitabu vyote kwenye begi, hata kusoma sisomi. Hamna ikhlas. Hamna ikhlas, dada wa Kiislamu. Tayib, au akipata tatizo lingine, pengine akauguza, anakatika kabisa, au akaugua mwenyewe akadhoofika, afya haiko vizuri, pengine uko kadha akalegea, anaumwa kichwa, mguu, bana mimi hamna bana. Hali ya kuwa amali nyingine anaziweza, ziko ndani ya uwezo wake. Kwa sababu mara nyingi wanawake wengi ukiona hauko hivi, basi mshukuru Allah na umuombe ziada. Lakini walio wengi katika wanawake anafanya amali, anafanya amali, lakini akikutwa na jambo fulani anakatika kabisa, anavunjika moyo. Ikhlasi ni ndogo, ni dhaifu. Ikhlasi ni ndogo. Hayo ni baadhi ya matunda. Ukiyaona ujijue, mimi sina ikhlas. Ukiyaona kwa mwanzio ujue kwamba huyu ana mapungufu ya ikhlas. Ama yule anayefanya lillahi atasimama imara wakati wowote ule, kwa sababu anataka kufanya amali kwa ajili ya Allah. Anatakiwa akadirie watu wote kama vile ni maiti, zimekufa, hakuna anayeniona. Mimi nafanya kwa ajili ya Allah. Wanaomuona aone, hawamuoni, wasiomuona pia akadiria hawamuoni, wote kama maiti vile. Unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata amali unayofanya kumfanyia mzazi au ndugu zako, pengine ni binti nyumbani, usaidie ndugu zako, au yule ambaye ana mume wake anaifanya kumsaidia mume wake, amali hizo pia unatakiwa uzifanye lillahi. Sio siku moja umenuna unasusa, watu hawali. Kisa fulani kanuna. Anafanya kwa ajili ya Allah huyu, au anawafanyia hawa? Hawawezi kukulipa, hawa ni binadamu. Hawa hawezi kukulipa. Ihmali lillahi. Fanye mwanamke kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamna kususa. Weka, ongeza mizani yako. Wanawake matendo yenu ni machache. Wanawake hawaendi kupigana vitani. Wanawake hawalazimishwi kuswali swala za jamaa, hawalazimishwi. Na baadhi ya amali, hata kama ana uwezo aende ija mpaka apate mahari wa kumsindikiza na kumbeba ampeleke. Wanawake matendo yao ni machache. Wanawake hao watawala wakawa viongozi. Sasa basi, hata miamala ya kawaida ikawa ni ibada lillahi azza wa jal, ukaleta ikhlas hata katika matendo hayo unayoweza, basi ya kusoma, kusoma na wenzako, kusomeshana na wenzako, kufanya khidma za nyumbani, kumhudumia mume wako, na mfanye mambo kama hayo, ukafanya lillahi, ikhlasan lillahi, hii amali pia inakushinda. Kwa nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu, fanyeni amali, matendo yenu kwa ajili ya Allah. Amali inayofanyika kwa ajili ya Allah utaikuta siku ya kiyama. Na ile ambayo unafanya kwa ajili ya fulani inaishia hapa. Inaishia hapa tu. Mbele ya Allah ukienda utakuta hamna kitu. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Allah anasema tutayaendea matendo yao waliyatenda, tutayachukua tuyageuze geuze, atakuwa ni mavumbi yanapeperuka. Ukitazama swala niliswali, mbona niliswali kwa wingi, imepeperuka. Mbona nilisoma Qur'ani mimi, imeruka. Mbona nilisoma lugha mimi, zote zimeruka. Unaona ni mavumbi tu yanakukimbia, kwa sababu ulifanya kwa ajili ya fulani, hukuwa unajilazimisha kuleta ikhlas. Hukufanya hivyo, ndio maana unasusa, ndio maana unakuwa kadhaa. Au mwingine anaweza kuwa anafanya amali, mume wake akioa mke wa pili tu au watatu au wanne, swala hamna, au swala zinaungwa ungwa, darasa hasomi, swaum pia vipi? Ah, na mawazo hata nikiswali mimi naona kama swala pia haifiki, haifiki, haifiki wapi? Tayyib. Kwa hiyo utaona watu wengi, hii ni ishara, hii ni alama. Je, wewe unafanya lillahi kwa ajili ya Allah? Mbona unakatika katika kwa sababu ya mafungamano na watu, haudumu? Una nini? Kwa mwanamke anayefanya lillahi azza wa jalla, hakatiki katika matendo yake kwa sababu fulani kafanya hivi na yule kafanya lile. Yeye anajua mimi na mizani yangu na hesabu yangu mimi. Nitawekwa kwenye mzani siku ya kiyama, na matendo yangu yatawekwa kwenye mzani. Kwa hiyo atasimama imara mwanamke huyo, hayumbi wala harudi nyuma wala halegei. Huyo ana ikhlas, ana ikhlas. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين لله أو المخلصين له. تنمون بأ الله تجالية ونمي ونقول ما واتوا نكفان إخلاص وعمل قدر يا الله سبحانه وتعالى. كويو هيو ننصح يانغو يابيري نوا كمبوشا كنا ماما وكي إسلام فانييني ما تندوينو قدر يا الله الله تكوليبيني. Na wala msiafanye matendo yenu kwa ajili ya watu, kwa ajili ya ndugu zenu au ya fulani. Fanyeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya hivyo hautoyumba, hautolegea wala hautokatika kizembe. Kwa nini kakatika? Kwa sababu ya hali fulani. Kwa nini kaacha? Kwa sababu ya mazingira. Ndio maana kaacha swala, kaacha hijabu. Mwanamke mwingine anaweza kuwa ndani ya ndoa, lakini pindipo akiachwa nana kaachika kwa fulani, basi hijabu pia utakuta imening'inizwa nyumbani, anatembea peku peku, kichwa wazi, au nikabu inatoka, kisa kakorofishana na mme wake, au kapewa talaka na mme wake, au mfano mambo kama hayo. Mwanamke aliyelelewa kwa ikhlas hawezi kuyatazama hayo, hata akiachwa, hata akifiwa, hata akiwa peke yake, hata akiwa kadhaa. Yeye anajua mimi hapa ninasoma, akaunti yangu inasoma mbele ya Allah. Ndio maana baadhi ya wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaachika, na baada ya kuachika hata hana pa kwenda, ndugu zake pengine ni makafiri wako kadhaa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamshauri hata sehemu ya kukaa idda lillahi azza wa jalla, kukaa idda. Leo wanawake wanaweza kuwa naachika pia hata ya damu na mambo mengi mfano hayo. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mcheni Allah na kuweni na ikhlas katika matendo yenu. Ukiwa na ikhlasi hautoyumba katika matendo yako, bali utabakia vile vile bila kurudi nyuma. Ukiona unafanya unakata tamaa, maana katika maisha kuna maudhi, huwezi kukaa bila kuudhika. Tunaelewana? Hiyo ndio halisia na ndio kweli. Maadamu tunaoishi nao ni binadamu, huwezi kukaa bila kuudhika. Sasa ukiwa huna ikhlas, siku ukiudhiwa, ukiudhiwa tu unarudi nyuma, unaacha dini, ibada. muamala, mafungamano kadhaa, unarudi nyuma, kisa haufanyi kwa ajili ya Allah. Lau ungejua unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ungejua unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala usingerudi nyuma. Naam. Kwa hiyo ni nasaha ya pili baada ya taqwa Allah, ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Takaseni matendo yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka baadhi ya nukta ambazo tumeelekezana wakati wa kuanza kalima hii. Tayib, nasaha ya pili ambayo naitoa kwenu ninyi na naihusia nafsi yangu ni luzumul mutabaa, wajtinab albidah, kulazimiana na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujiepusha na bid'a, kulazimiana na mutabaa na kujiepusha na bid'a kwa aina zake zote au bid'a. Na wahusia wanawake kulazimiana na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyetumwa kwetu. Mtume hajatumwa kwa wanaume tu. Mtume hajatumwa kwa wanaume tu. Tambueni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba. Warazakana walam yatrukuna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala aljanna waman asahu dakhala annar. Yaqul rabbuna tabaraka wa ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan inna arsalna ilaykum rasulan, hakika sisi tumetumwa kwenu ninyi mtume. Hakika sisi tumetumwa kwenu ninyi mtume. Mtume huyu aliyetumwa kwetu ni kwetu wanaume kadhalika wanawake. Ametumwa mtume kwetu sisi wanaume kadhalika kwenu ninyi wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume kwetu sisi kadhalika kwenu ninyi, kwa maana kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Hakika sisi tumetuma kwenu ninyi mjumbe. Mjumbe huyo ni shahidi kwenu ninyi wote wanaume na wanawake. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama tulivyotuma kwa fir'auni mjumbe. Fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Fir'auni akamwasi mjumbe huyo, tukamwadhibu adhabu iliyokuwa kali. Huyo mjumbe aliyetumwa kwa Fir'auni, Nabi Musa alayhi salam, Fir'auni akamwasi, aliadhibiwa adhabu kali pasina kutazama uwezo wake wala ufalme wake wala mfano wa mambo kama hayo. Akaadhibiwa adhabu kali kwa sababu ya kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ninyi wanawake wa Kiislamu, yeyote atakayemwasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam afahamu ya kuwa ataadhibiwa. Illa an yasha Allah, isipokuwa Allah atake kumsamehe atakapotubia mja huyu na karejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kumaasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni sababu ya kuingia motoni, يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم يوتتك معاصم تم صلى الله عليه وآله وسلم بعد كفات بيان akajua mtume lazima afuatwe na manhaji sahihi ni hivi, lakini akaiacha manhaji hii. Tutamuelekeza kule alikoelekea mwenyewe, nisitamuingiza katika jahannam kwa kuwa amemwasi mtume na ameacha njia ya masahaba. Mwisho Allah anasema tutamuingiza katika jahannam kwa sababu ya kumuasi mtume sallallahu alaihi wasallam na kuasi njia yake aliyoiacha. Kwa hiyo aya hii ni dalili ya kuwa kuacha kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kuingia motoni, sio dini ya kujifanyia fanyia kwa sababu wewe ni Aisha binti Muhammad au binti Ali. Aisha tu binti Ali, Aisha binti wa Ali, kwa kuwa wewe umezaliwa hivyo, tena babu yako naye ni Juma, na babu yako babu wa babu naye ni Ali, au babu wa babu ya babu yako ya naye ni Muhammad au ni Suleiman. Madamu ukoo wa Kiislamu akawa mwanamke amekaa hasomi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia na salama, amna. Kwa wanawake wanatakiwa wamfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana ni mwanamke, ni mama Aisha mama wa umini, ndiye aliyepokea hadithi ya bid'a, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Mama Aisha anaipokea hadithi hii kuwa raddi wa zush na uzush. Mama Aisha radhiallahu anha. Kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni amri kwa wanaume na wanawake, kwa yale mambo aliyoelekeza na aliyoyaamrisha lazima tumfuate na tumtii. Huu ni wasia wangu wa tatu kwenu ninyi baada ya kumcha Allah, ikhlasul amali lillah. Jambo la tatu, lazimianeni na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzikimbia bid'a. Kwa kila mmoja jitahidi ajipambe na sifa hii, sifa ile kwa njema ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifuata manhaji ya mtume usalafi. Wanawake wanatakiwa wawe ni masalafi wa kweli. Sio kwamba usalafi wa wanaume alafu mwanamke hana dini kama wanavyosema wengine. Bwana mwanamke bwana, sisi hatuna dini wajua. Mwanamume yote atakayetokea au mazingira yote atakayoishi au sehemu yote atakayokaa, mwanamke ana manhaji ambayo ni usalafi. Mwanamke ameamrishwa kuwa salafia. Hamna kujiendeaendea ovyo ovyo mwanamke akachagua manhaji yoyote, akawasikiliza mahizbi, mashaikha wa kihizbi, redio za kihizbi, kwenye vikao vya kihizbi, madarasa za kihizbi, vyama vya kihizbi, jaula za kihizbi na mfano mambo kama hayo. Mwanamke akawa anajiendeaendea kwa sababu ati yeye ni mwanamke, hana dini au madhehebu. La, inna dina inda Allah al-Islam. Kwa mwanamke anatakiwa awe salafi wa kweli, aijue misingi ya usalafi, alazimiane na usalafi. Na mwanamke anatakiwa aujue uhizbi na ayajue mahizbi na njia za kihizbi, sio ulaini laini tu wanawake wakawa hawajielewi wengi. Hapana. Kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni amri kwa watu wote. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul. Enyi mlioamini, wanaume na wanawake wanaingia, mtiini Allah na mtiini mtume. Sio wanawake wanachukulia kawaida. Wanawake wengi wa Taarabu, eti mwanamke naye ni salafi, ni mtu wa Taarabu. Mwanamke naye ni salafi, ni mtu wa kaswida za kihizbi. Na anashidi za kihizbi. Eti wanawake sasa lazima simu yake ipendeze pendeze iliye anashidi za kihizbi na kaswida na Taarabu. Mwanamke huyo wa kisalafi eti kwa mambo hayo ndo urembo na kadhalika ndo mapambo ya kike. Huo ni uzushi, ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, upotevu ni wa motoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wanawake, fa inni raaitu akthara kunna finnar, mimi nimeona wengi wenu ndo wako motoni kwa sababu ya maasi, kwa sababu ya bid'a, kwa sababu ya kuyakufuru maisha na kukithirisha laana. Wanawake wengi wakawa namna hii. Wanawake hawachagui. Kwa mwanamke unatakiwa uwe salafi. Hamna habari ya baadhi ya wanawake wakawa wanasema usalafi na wanaume. Akikaa mwanamke mwenyewe aona kwamba dini yao na manhaji yao basi ni ya ulaini laini tu, kufanya vile ambavyo alivyozoea zoea zoea. La, jifunze ulizia, fahamu ni nani salaf, ni nani izbi. Mashaykh wa kisalafi wafahamu. Mwanamke anatakiwa wafahamu mashaykh wa kisalafi waliopita na wa sasa, awafahamu kina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz. Mwanamke anaweza kusikia sauti ya Sheikh Albani anauliza, ah, huyo ndo kutubi huyo? Eti ndo Saidi Kutubi. Sauti ya Sheikh Al-Albani. Mwanamke pia hajui. Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, Al-Allama Al-Fawzan, Ar-Rabi', wa ghayruhum min ahli al-ilmi. Na wengineo katika maulamaa wa zama hizi. Mwanamke lazima awajue maulamaa. Uwajue maulamaa. Sio unajisomea somea. Hata kitabu ulichonacho mkononi ukiambiwa cha nani kaelewe, ah, si usulu thalatha, nani huyu mwandishi? Ajui hata usulu thalatha kaandika nani. Wewe unafanya nini ndani? Mwanamke anasoma usulu thalatha, pia ukimuuliza nani mwandishi wa usulu thalatha, haelewi. Hamjui ni salafi au ni isbi, haelewi. Wanawake wengi mapito yao yako namna hiyo. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa lazima umjue ni nani salaf. Wanawake lazima wajue mahizbi, mashaykh wa kihizbi, wawajue mashaykh wa kiikhwan, mashaykh wa kitablighi, walioanzisha vyama hivyo na walio hai mpaka leo hii wanaoviendeleza ndani ya nchi hii Tanzania na nje. Awajue mashaykh wa kihizbi. Sio mwanamke hana mashaykh bana, eti kila mtu ni shehe kwake. Hey, kina Muhammad Maalim, oh, kina Kishikishiki wale, oh, kina nane nane wale, kina Barahiani, oh, kina kadha wa kadha, kina Mohamed Isa, kina Ilunga na kadha wa kadha. Mwanamke ana yeye ni zoa zoa tu, zoa zoa. Mwanamke huyu hawezi kuwa ni mwanamke wa kisalafi. Lazima uwajue mahizbi. Ukae mbali nao. Kwa manhaji hii kwa wanawake kama inayumba hivi, na wanawake kama vile wao, kwa vile wanaambiwa ninyi mmeumbwa kwa ubavu wa wanaume, mmetokana na wanaume, yeye anajiegeshaegesha tu, ananinginia ninginia tu hivi. Ananinginia ninginia tu. Hata kushikilia ashikilii. Ananinginia tu. Kwa sababu hawajui maulamaa, hawajui maizbi, hajui njia ya sawa, hajui manhajur rasul sallallahu alaihi wa sallam. Hawa ndo wanawake wengi leo hii. Sisemi nyinyi wanawake wa Morogoro au wa markazi hii, asilimia kubwa ya wanawake duniani wako hivyo, isipokuwa wale aliowarehemu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi wao hawajielewi. Na ndo hawa wanawake utakuta pengine wamekuja baadhi ya watu wa bid'a, wana maadhara kiwanja fulani na majumba nayo yako pale na nikabu nazo ziko pale, wanashangaa shangaa maigizo, wanaibiwa pesa, wanasomewa hizo dua za pesa za ndizi. Ndizi nasomewa dua, unaambiwa hii ndizi ya 50,000. Ndizi ya laki, dua la laki hilo. Wanawake wengi wakawa wako hivyo hawajielewi. Hii ni kwa sababu wanawake manhaji yao hawaithibitishi wanawake manhaji yao. Wameninginia ninginia tu hivi. Yakija mambo mengi ambayo tuliondwa kwanza kuingia. Kwa hiyo hii ni nasaha yangu ya tatu kwenu ninyi. Nasaha yangu ya tatu, jilazimisheni na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifuata manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ifuateni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuijua. Kwa hiyo hii ni nasaha ya tatu ambayo nakupeni mama zangu, dada zangu katika imani, mabinti zetu na wengineo. Hakikisheni mnaijua manhaji ya sawa.